pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zaapelował o noszenie maseczek ochronnych i przestrzeganie innych ograniczeń. Rozpoczęły się badania kliniczne nad amantadyną, która może pomóc w leczeniu COVID-19. Rok więzienia w zawieszeniu i grzywna to wyrok Piotrkowskiego Sądu w sprawie dziennikarza Kamila Durczoka. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o noszenie maseczek ochronnych i przestrzeganie innych ograniczeń. Szef rządu przypomniał, że jest to kwestia odpowiedzialności, ale też konsekwencji prawnych. Mateusz Morawiecki podkreślił, że odpowiedzialność za innych oznacza przestrzeganie reguł. Każdy, kto je łamie, naraża życie i zdrowie współobywateli. Niestety to dotyczy również takich prostych mechanizmów ochronnych, jakim jest nawet noszenie maseczki. To nie są żarty. To jest walka o życie i zdrowie obywateli. Wszystkich, którzy łamią przepisy, powinny spotkać sankcje, które są przewidziane w prawie i od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy tempo i skuteczność walki z COVID-19. Premier Morawiecki zaapelował też do przedstawicieli służb, aby egzekwowali prawo wprowadzone na czas epidemii. Rozpoczęły się badania kliniczne nad amantadyną, która może pomóc w leczeniu COVID-19. Liderem projektu jest Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, a badaniami kieruje kierownik Kliniki Neurologii tego szpitala, profesor Konrad Rejdak. Amantadynę ma dostać około 200 pacjentów w 7 ośrodkach w kraju. Chodzi o osoby z potwierdzeniem wyniku, ale które mają dodatkowo choroby współistniejące, które mogą wiązać się z gorszym przebiegiem. Choroby układu oddechowego, krążenia, cukrzyca, otyłość, ale też i wiek. Im jesteśmy starsi, tym ryzyko cięższego przebiegu jest większe. Pierwsze efekty wprowadzenia amantadyny do leczenia chorych na COVID-19 będą znane za kilka tygodni. Badania kliniczne finansuje Agencja Badań Medycznych, która na ten cel przeznaczyła 6,5 miliona złotych. Pomysł badania został zgłoszony do agencji już w kwietniu 2020 roku, czyli w pierwszej fazie pandemii. W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, do tego 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów i 30 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Sprawiedliwości. Piotrkowski Sąd Rejonowy ogłosił wyrok w sprawie dziennikarza Kamila Durczoka, który w lipcu 2019 roku, będąc pod wpływem alkoholu, doprowadził do kolizji na budowanym odcinku autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Kamil Durczok wracał z nadmorza w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Najechał na pachołki oddzielające jezdnie. Jeden z nich odbił w inne auto. Jak się później okazało, dziennikarz był pijany. Miał 2,9 promila. Prokuratura oskarżyła go o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Sędzia Małgorzata Krupska-Świstak podczas ogłoszenia wyroku mówiła, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że Durczok prowadził auto w stanie nietrzeźwości. Zakwestionowała jednak część oskarżenia o katastrofie w ruchu lądowym. Katastrofa w ruchu lądowym to coś znacznie więcej niż wypadek drogowy. Choćby ten o najdalej idących skutkach, choćby ten śmiertelny. Tę część oskarżenia od samego początku kwestionował także obrońca Łukasz Isenko. Tak skomentował orzeczenie sądu. Dla nas najważniejsze z tego wyroku jest to, że sąd podzielił naszą w pełni argumentację. Wyrok nie jest prawomocny. Dziennikarza nie było dziś w sądzie. Monika Gosławska, Radio Łódź. Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenia w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, którą Daniel Obajtek wytoczył Gazecie Wyborczej. Chodzi o artykuł z 14 marca, w którym dziennik napisał, że szef Orlenu dostał milionową zniżkę na apartament w Warszawie, a firma została sponsorem Piłkarskiej Akademii Dewelopera. W ramach zabezpieczenia sąd nakazał Gazecie zamieszczenie na portalu pod tytułem tej publikacji wzmianki o toczącym się postępowaniu. Gazeta ma wskazać też, że sporny artykuł może zawierać nieprawdziwe informacje i bezpodstawne sugestie, które mogą naruszyć naruszać dobra osobiste Daniela Obajtka. Tysiące dzieci z Unii Europejskiej, w tym Polski, mogą stać się nielegalnymi imigrantami w Zjednoczonym Królestwie. Chodzi o osoby w opiece zastępczej. Za 3 miesiące kończy się obowiązkowa brexitowa rejestracja. Wniosek o pozwolenie na pobyt w ich imieniu powinni złożyć opiekunowie, na przykład samorządy. A na razie stało się tak w około 40% przypadków. Za 3 miesiące te dzieci i młodzi dorośli mogą stać się nielegalnymi imigrantami. Bez prawa do pracy, pobierania zasiłków, otworzenia konta bankowego, wynajęcia mieszkania, bez możliwości pójścia na studia czy kursy zawodowe. Mówi mi Marike Widman z organizacji Children's Society. Co na to rząd? Zdaje sobie sprawę z problemu, wstępnie deklaruje wyrozumiałość. Niedługo opublikujemy wytyczne dotyczące sytuacji, w których spóźnione składanie wniosków będzie usprawiedliwione, zapewnia brytyjskie MSW w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu. I dodaje, że dotyczyć to będzie także właśnie młodych ludzi, których opiekunowie nie dopełnili obowiązku rejestracji. Tyle, że to nie wszystko. Musimy przecież zapewnić ochronę tym dzieciom do czasu uregulowania ich statusu, bo nawet krótki okres bycia nieudokumentowanym imigrantem może się poważnie odbić na psychice młodego człowieka. Nie wiemy, jaka jest skala problemu, bo rząd nie ma dokładnych danych. Według informacji Children's Society to minimum 2000 ludzi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Miało być 5-6 dni, a będą to długie tygodnie, 4, a może nawet dłużej. Kontuzja Roberta Lewandowskiego poważniejsza niż się pierwotnie wydawało. Nabawił się jej podczas meczu z Andorą, zdobył 2 bramki i już miał zejść z boiska, ale 2 minuty wcześniej obrońca rywali przewrócił się na nogi najlepszego piłkarza świata, uszkadzając mu kolano. Wracając do zdrowia, Lewandowski ominie nie tylko jutrzejszy mecz z Anglią w eliminacjach mundialu, ale również spotkanie Ligi Mistrzów Bayernu z Paris Saint-Germain oraz kilka konfrontacji w Bundeslidze. Mamy też pozytywne wieści, mimo że dotyczą negatywnego wyniku Grzegorza Krychowiaka. Wczoraj testy wykazały, że jest chory na koronawirusa, ale jako ozdrowieniec miał bardzo dużo przeciwciał. Dzisiejsze wyniki udowodniły, że Krychowiak jest zdrowy i może dołączyć do kadry, która jest już w Londynie. Czy dołączy? Wszystko w gestii UEFA i PZPN. Rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Czekamy na ten wynik i od tego wszystko zależy. Szybko organizujemy transport jeszcze dzisiaj. Grzegorz dołączy do drużyny. Obrońca Jan Bednarek. Co do Roberta i Krychy, na pewno jest taka jakby myślę trochę niepewność, bo tak naprawdę nie wiemy, czy Grzesiek z nami będzie, czy nie, ale taka jest piłka nożna. Czasami są kontuzje, czasami są jakieś sytuacje losowe, na które nie mamy wpływu i musimy się skupić na tym, na co mamy wpływ, co możemy zrobić i najważniejszy jest dzisiaj trening, to żebyśmy dobrze przygotowali się do jutrzejszego spotkania, żebyśmy byli w pełni skoncentrowani na tym, żeby zagrać jak najlepszy mecz i osiągnąć tutaj dobry wynik. Musimy grać kartami takie, jakie mamy i jesteśmy mocno zmotywowani do tego, żeby Anglikom utrzeć nosa. W 32. kryterium asów najlepszy okazał się Bartosz Zmarzlik. W Bydgoszczy aktualny mistrz świata zdobył 17 punktów, a do zwycięstwa potrzebował dodatkowego wyścigu i dopiero w nim pokonał Rosjanina Wadima Tarasienkę. Trzeci był inny Rosjanin, Artiom Łaguta. W zawodach z powodu koronawirusa nie wystartował Jarosław Hampel. O 20 na kort w Miami ma wyjść Hubert Hurkacz. Po drugiej stronie siatki stanie Kanadyjczyk Miloš Raonic. Awans do 4. rundy turnieju w Miami to dla naszego tenisisty najlepsze osiągnięcie w karierze podczas tego turnieju. Ponadto Hubert Hurkacz ma szansę drugi raz awansować do ćwierćfinału zawodów ATP 1000. Poprzednio 2 lata temu dokonał tego w Indian Wells. W ostatnim czasie przeciwnika Polaka, Kanadyjczyka Miloša Raonicza zastopowały trochę kontuzje. Jakie według Hurkacza są jego dobre i złe strony? Kluczem jest staranie się, powiedzmy, przejmować trochę inicjatywy na jego serwisie, wybierać na nim presję i to będzie ważne. W światowym tenisowym turze obaj tenisiści zagrają ze sobą pierwszy raz w historii. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. W Tychach gra miejscowy GKS z GKS-em Katowice, stawką brąz mistrzostw Polski w hokeju. Po 2 meczach bliżej medalu są Tyszanie, prowadzą bowiem 2-0 i dziś po 1/3 również prowadzą, tymczasem jest 1-0. Sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pogodnie, jedynie na południowym wschodzie mogą występować słabe opady deszczu, natomiast na Pomorzu i krańcach wschodnich mogą tworzyć się mgły. Na obszarach podgórskich od 1 do 3 stopni, poza tym od 4 do 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce?

Jakubik. Przywitałem się z Państwem utworem Munich, grupy Editors sprzed lat, a to dlatego, że Tom Smith wkrótce obchodzi swoje 40. urodziny. Czas płynie niestety. Jeśli chodzi o grupę Editors, to jest zespół zdecydowanie bardziej popularny wśród fanów niż ceniony przez krytykę, ale akurat jeśli chodzi o te najwcześniejsze nagrania grupy Editors, to trzymają poziom. No i oczywiście Tom Smith, lider, wokalista, gitarzysta, autor muzyki, jak i słów do piosenek zespołu Editors, dlatego dzisiaj się właśnie pojawia. Teraz jeszcze dwa razy grupa Editors z dwóch różnych płyt, później powiem o szczegółach. Blat na początek. Side of town. Don't say it's easy to follow a process. There's nothing harder. like a sleep twitch. Wysłuchaliśmy w sumie trzech utworów grupy Editors, Munich i Blood z debiutanckiego albumu tej grupy The Backroom z roku 2005, a później Papillon z trzeciej płyty In This Light and On This Evening. To był już rok 2009. To post-punk sprzed lat mamy już za nami, pora na post-punk całkowicie współczesny. Ukazała się druga płyta długogrająca angielskiego zespołu Shame. Pierwsza sprzed lat blisko trzech, Songs of Praise, była bardzo udana. To posłuchajmy, jak brzmią utwory z tej nowej. Drunk Tank Pink. Ah! your mind has ever held. I prevent nothing, and nothing prevented me. It's not mine, but I fade far away, but I fade far away. As I talk to myself, you emerge in a pout. Let me slip through your hands. I don't care where I land, cause I love what I hate, and I hate what I love. I don't care To była grupa Shame w dwóch utworach z albumu Drunk Tank Pink, Water in the Well i 6-1. Pozostaniemy jeszcze przy postpunku przez parę chwil. Zespół Black Midi, który debiutował całkiem niedawno, już zapowiada drugi album. Na razie jest utwór, który teraz dla Państwa zapowiadam. The garbled non-song whips strong into frenzy, and the echoes of his crooning now cease to be heard. No longer pale brunettes are broken into and thrown to the snouts of the antidote crew. John 50 is intolerant, his soapbox usurped, his bone robe adorns the tree stumps of the earth. No half-driven army will last long before he breeds men who yearn for the Trochę zapachniało nowojorską formacją Battles. A to Black Midi, londyński zespół, który w ten właśnie sposób utworem John L. zapowiada swój drugi album, który ukaże się 28 maja, a zatytułowany będzie Cavalcade. Teraz nieco bardziej melodyjnie, a to dzięki duetowi, który dopiero się niedawno całkiem narodził, mianowicie King Hanna. Hanna i Craig z Liverpoolu mają na razie na swoim koncie tylko epkę, ale z bardzo ładnymi piosenkami. Dziś jedna z nich, State Trooper. New Jersey Turnpike, riding on a wet night. Need the refinery wall, out where the Great Black River. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I done. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid. Maybe you got a pretty light. The only thing that happens been bothering. I said, please don't stop me. I said, please don't stop me. And the way we are losing, your mind get hazy. Radio relay towers, To był Griff Rees, kiedyś przed laty wokalista, gitarzysta, lider grupy, walijskiej grupy Super Furry Animals, później połowa duetu Neon Neon, ale też już od lat nagrywający solo i w maju 21 ukaże się jego 6. płyta długogrająca solowa pod tytułem Seeking New Gods. A piosenka, której przed momentem wysłuchaliśmy, zatytułowana jest Lone Your Loneliness. Teraz parę piosenek polskich. Pierwsza jeszcze nie pojawiła się w audycji GH+, no to bardzo proszę. Kutek i ogniwa. Świat stanął dziś na głowie. Dokąd zmierza, chciałbym wiedzieć sam. Czy z nami zostanie, czy już do końca dni. Niepewność jest pewną. Pewnie w niej będziemy razem tkwić. Ogniwa rozluźniają się. Spontanych myśli zwolnie. Nie wiemy, czy spotkamy się, czy znów zapłonie ogień. Dopóki starczy sił, dopóty ty się nadzieja. Będę się frustrować, mogąc myśli rozpromieniać. Wyeliminuję to, co złe z bliskiego otoczenia. I pielęgnować będę tylko piękne wspomnienia. Nie załamię rąk, gdy plany zmienić będzie trzeba. Nie uniknę zmian, a unikam, tu niczego nie da. Patrzę dziś przed siebie, pewności wcale nie mam. Jeszcze sam wybieram, dokąd iść. Ogniwa rozluźniają się, spontanych myśli zwolnie. Nie wiemy, czy spotkamy się, czy znów zapłonie ogień. Thank you. coś ubrać w słowa, że ubywa nas. Przecież dobrze wiem, że też cię boli ten stan, że czułości są gdzieś w kącie, że wieczory są samotne, że brak szans na lepszych nas. Brak szans. Mów jej, mów co czujesz. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. O, pokaż co piecze, gdzie kuje. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. O, trzeba pracy obu stron, lecz w labirynt łatwo przebudować to. Przecież dobrze wiesz, że też mnie boli ten stan, gdy pod dywan wciąż emocje zamiatamy tak wygodnie i brak szans na lepszych nas. Mów, mów co czujesz. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. O, pokaż co piecze, gdzie kuje. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. O, czy byle jako. Pokaż co piecze, gdzie kuje. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jako. Bardzo jestem ciekaw czwartego albumu Patryka Dypana, który jest zapowiadany właśnie przez tę piosenkę. Porozmawiajmy o emocjach. A wcześniej Gutek, znany z działalności, chociażby z Piotrem Banachem. Ogniwa, to był tytuł jego piosenki. W marcu reaktywowała się, a właściwie reaktywowała się wcześniej, bo jeszcze w roku ubiegłym, ale w marcu wydała nową płytę po 16 latach przerwy, grupa Arab Strap. I to nie była reaktywacja na próżno, bo jak pewnie Państwo się orientują, część takich reaktywacji właśnie kończy się odcinaniem kuponów. Nie w tym przypadku. Nowy album grupy Arab Strap, As Days Get Dark, jest po prostu bardzo dobry i warto było czekać. Ci z Państwa, którzy są ciekawi, jak grupa Arab Strap brzmiała też przed laty, mogą się dzisiaj nastroić na falę programu trzeciego od 2 do 4 w nocy. 2 godziny z muzyką Arab Strap, Aidan Moffat, Malcolm Middleton i tytuł As Days Get Dark. Teraz na zachętę 2 fragmenty, Bluebird i Compersion Part 1. Michał Jakubik, Grzegorz Hoffman, dziękujemy, do usłyszenia. I stroked you out, I cleaned you up, I loved you into life. I sent you to another world, but you just turned the knife. I don't want your love. Shitehawk is nocturnal, he thrives in the night, hiding in the bushes as he hawks his shite. He knows what's black and white, and he knows what's good and true. He knows all the right thoughts to think and knows what's best for you. I don't want you. Psychosexual shrink.